سورہ قاریہ چمر کی کہائے کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریہ ما القاریہ قیامت جس چٹ ونچے دلن حیبت سوچ جس زرپا ونچے کنن خطرناک رکھو سوچ چکیہ ونے با سدو کوتا مشکل چھو وما ادراک ما القاریہ کچھ چیز زنجرائیوی چھے کہ کوتا خطرناک چھو سو قیامت دو یوم یکون الناس کالفراش المبسوس یم دو لوک آسن چھکر نامت پونپر ہی ات پوچ پونپر چھانی گچ مز نارکس گاچس کن سمیت کیوان تو پر تت نارس مز پان زالان اتھے پوچ آسن کفر تنا فرمان لوک جہنم اس مز دزن خطر وش پیوان وتكون الجبال كالعهن المنفوش بیاسن کو دو نامت پھم بھی یتان تم تابتا زمین سے دب بہن فاما من ثقلت موازین پس یم سن نیچن ہن پوتر گوب لگی یعنی سواش با ایمان فهو في عيشة راضية سواتي تسلي بخش آرام صندر وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ويمسن نيكن هند بوتور لوتي يعني سواس كافر تمسن روزن جاي آسي هاوية يعني جهنمك بنيم تبخ وما أدراك ما هي چکو چیز زنی راوی سو حاویه کیا چو نار حامیه سو چو گرم کرنا آمد نار نار چو گرمی مگر سو آسی بی گرم کرنا آمد بی نار زن ناسن تت نسبت گرمی